Zaboga! Naš kompjuter prima nalog od nekog van našeg broda. Neko je upao u sistem i izmenio koordinate odredišta. Nemoguće! Naš sigurnosni sistem je najsavremeniji! Situacija se pogoršava! Ubrzamo velocinu! To vidim, majmune! Držite se!